pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Jeden dzień w roku, 365 miast na świecie. Dziś bieg tropem wilczym, między innymi w Warszawie. Za chwilę relacja naszego reportera. W Gdańsku trwają przedterminowe wybory prezydenta miasta, a prezydent USA odwołuje manewry z południowo-koreańską armią. To ukłon w stronę Pjongjangu. W 365 miastach na całym świecie biegacze uczczą pamięć żołnierzy wyklętych. Wkrótce ruszy 7. bieg tropem wilczym. W tym roku zagości m.in. w Wiedniu, Londynie, Nowym Jorku, no i oczywiście Warszawie. Na miejscu biegu w stolicy jest Przemysław Lis. Przemku, jak tu będzie wyglądała impreza? W warszawskim Forcie Bema w tym momencie rozpoczyna się powitanie uczestników biegu. W ciągu dnia rozegrane zostaną konkurencje na 5 i 10 kilometrów oraz bieg honorowy na 1963 metry. Ten dystans upamiętnia rok, w którym zginął ostatni z niezłomnych, Józef Franczak, pseudonim Lalek. Bieg tropem wilczym to nie tylko sport. Pomiędzy dystansami odbędą się spotkania ze świadkami historii, pokazy grup rekonstrukcji historycznej oraz akcje charytatywna i krwiodawstwa. Myślę, że to jest atrakcyjny sposób zaangażowania ludzi do tego, by poznać historię. Poznać historię, która dotąd nie jest tak dobrze nam znana. Mówi organizatorka biegu Lilia Luboniewicz z Fundacji Wolność i Demokracja. W tym roku wilczym tropem na całym świecie pobiegnie około 75 tysięcy uczestników. Tylko w Warszawie będzie ich około 3 tysięcy. Mówił Przemysław Lis. Dziękujemy za relację. 345 tysięcy gdańszczan wybiera tymczasem prezydenta miasta. Wybory ogłoszono w związku z tragiczną śmiercią dotychczasowego prezydenta Pawła Adamowicza. Głosowanie potrwa do 21. Startują reżyser filmów dokumentalnych i publicysta Grzegorz Braun, pełniący obowiązki prezydenta Aleksandra Dulkiewicz i działacz katolicki Marek Skiba. Zwycięży kandydat, który otrzyma co najmniej 50% głosów plus jeden. Jeśli żaden ze startujących nie uzyska takiego poparcia, za 2 tygodnie odbędzie się druga tura z udziałem kandydatów mających 2 najlepsze wyniki w pierwszej. Gdańszczanie mogą oddawać głosy w prawie 200 lokalach wyborczych. Paweł Adamowicz został wybrany na 5-letnią kadencję w listopadzie. Zmarł 14 stycznia po ataku nożownika podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wstrzymanie cyklicznych manewrów amerykańskiej armii razem z jednostkami Korei Południowej ogłosił prezydent USA Donald Trump. To gest dobrej woli skierowany do przywódcy Korei Północnej. Przeprowadzane dotychczas regularnie wiosną 2 zakrojone na szeroką skalę manewry wojskowe o kryptonimach Key Resolve i Fall Eagle nie będą kontynuowane. Taką decyzję podjęli szefowie resortów obrony Korei Południowej i USA. Pomimo zakończenia ćwiczeń, siły zbrojne obydwu państw pozostaną w pełnej gotowości do działania na Półwyspie Koreańskim, podano we wspólnym oświadczeniu Pentagonu i Ministerstwa Obrony Korei Południowej. Decyzja zapadła pomimo fiaska drugiego szczytu Korea Północna-USA w Hanoi, gdzie obydwie strony nie porozumiały się w kwestii harmonogramu i skali denuklearyzacji komunistycznej północy. Jak pisze południowo-koreańska agencja Yonhap, zakończenie wspólnych manewrów jest gestem wspierającym wysiłki dyplomatyczne na rzecz denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego. Armie obu państw poinformowały jednak, że wspólne ćwiczenia będą kontynuowane, jednakże znacznie zmniejszy się ich skala i charakter. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Wracamy do kraju. Utwory Stanisława Moniuszki w jazzowej interpretacji zabrzmią wieczorem w muzycznym studiu Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Będzie to koncertowa premiera płyty Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Pianista i kompozytor Włodek Pawlik wziął na warsztat najsłynniejsze pieśni i arie twórcy Polskiej Opery Narodowej. Artysta twierdzi, że to idealny materiał dla jazzmenów. Pieśni Moniuszki w szczególności urzekają wspaniałymi melodiami, z taką nutką polskiego romantyzmu. To są takie brylanty, jeżeli chodzi o melodykę. Ale co też ciekawe, melodyjność tych utworów bardzo pięknie współgra z bardzo wyrafinowaną harmonią, którą Moniuszko stosuje. Także te utwory, które wybrałem, dla mnie przynajmniej mają taki posmak również materiału muzycznego, który aż się prosi, aby je przełożyć na język jazzu. Czyli między innymi Prząśniczki, arii Jątka z Halki czy arii z Kurantem z opery Straszny Dwór. U boku Włodka Pawlika na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej wystąpią Paweł Pańta i Adam Zagórski. Transmisja na naszej antenie, początek o 19.05 po serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dzień dobry, Franku, poranku. Jak ja się cieszę, że w naszym zagadkowym studiu widzę nasze chorowitki. Czy już zdrowe? No, nie tak, wiem, tak średnio. No, jeszcze. Wyglądacie kwitnąco. To znaczy, bo my jeszcze tak troszkę gruchamy, mogę powiedzieć, ale nie, jest dobrze. Jak gołąbeczki. Gołąbeczka Tosia, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Alu. Cześć. Słyszałam, że podobała wam się ta piosenka, która przed chwilą. Nawet podrygiwałyście ramionami. Z jakiej bajki, z jakiego filmu, kto wie, rozpoznałyście? Z jakich niebieskich smurfów. To znaczy, nie, bo... Smurfy nie. Nie smurfy, nie smurfy. Tam był taki, taka jedna dziewczynka, nie wiem, czy potem była duża. Jeszcze był taki niebieski stworek Stitch, czy jak on tam? Stilo. Tam. Nie, Stitch, dobrze. Inaczej, Lilo and Stitch. Coś wam to mówi? Tak. Tak. Mnie też, tak. Umiarkowanie, tak, ale może warto zobaczyć ten film. Piosenka całkiem, prawda? Aha, tak. Mm-hmm. Czy panienki gotowe podjąć wyzwanie zagadkowe? Tak. Tak. A cóż to będzie za wyzwanie? Nie wiem. Zagadka. No, zagadkowe wyzwanie. Tak, jak zagadkowe i to zagadka. Uwaga, podpowiedź numer... 1. Bez bohatera naszej zagadki nie wyobrażacie sobie dzisiaj życia, zwłaszcza wy, młodzi, wkraczający. Telefony. W to życie. I naprawdę tak jest w twoim przypadku? Nie wiem. To byłoby straszne. Idźmy dalej. Ale tak mi się wydaje, że tak wszyscy albo telewizory, nie wiem. Dobrze, telefon, telewizory. Bez czego jeszcze nie wyobrażacie sobie życia? Bez rodziny, no bez miłości. Ja mówię o przedmiotach. Mówię o przedmiotach. To wiadomo, że bez rodziny, miłości, mamy, taty. Bez czego jeszcze? Bez mojego psa. Ale to też nie przedmiot. No książki bym tu dorzuciła jeszcze, co? No nic, spróbujmy błądzić dalej. Pierwszy z najpierwszych był nitkowy. To jakieś pluszaki. Były to dwa kubki połączone ze sobą nitką. Urządzenie, które można byłoby nazwać... To jest telefon. Prototypem. Żartujecie chyba sobie? Nie. No, to znaczy... Ale jesteście pewne? Tak, bo to znaczy nawet w jakichś zabawach czy coś tak się łączyło nitką takie dwa kubki i że się nimi rozmawiało. Tak. Jeśli jesteście pewne, to co ja zrobię z tymi w pocie czoła obmyślanymi podpowiedziami? Może spróbuję je przytoczyć i zmylić wasz trop? Nie, ale jesteśmy pewne. No dobrze, spróbuję, dobrze? Pozwolicie mi na to? No te dwa kubki były, nie? Dobrze. A prototyp, wiecie, co to takiego? Nie. No najwcześniej wymyślone urządzenie, zaprojektowane, zbudowane w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Rozumiecie coś z tego? Nie. Tak do rybu powiem? Czyli to, co już tak zostało wprowadzone w życie, najpierw w taki sposób eksperymentalny, tak, było konstruowane. Metodą prób i... Nie wiecie. Nie. Błędów. Idziemy dalej. W każdym razie prototyp był, a potem przyszedł czas na skonstruowanie pierwszego bohatera naszej zagadki, a powstał on w latach 70. XIX wieku. Jego twórcą był Alexander Bell. Stworzył on urządzenie, które zrewolucjonizowało cały świat. Telefon. Tak, to po kolei. A, no, był telefon. Wierzycie w telefon. Ale wiecie, to ciekawa historia. Swój pomysł pan o nazwisku Bell. Opatentował 7 marca 1876 roku w amerykańskim urzędzie patentowym. I tutaj, uwaga, co się wydarzyło. Wyobraźcie sobie, że pan o nazwisku Bell wyprzedził w urzędzie swojego rywala, który także stworzył bohatera naszej zagadki, a wyprzedził go o niecałe 2 godziny. Do dnia dzisiejszego trwają spory, któremu z panów należy przypisać to wielkie, epokowe odkrycie. Jednak to właśnie pan o nazwisku Bell w roku 1876 wypowiedział pierwsze słowa, które jego asystent mógł usłyszeć dzięki właśnie bohaterowi naszej zagadki. A słowa te brzmiały tak. Panie Watson, proszę przyjść, potrzebuję pana. Mhm. I cóż tu jeszcze? Ja muszę odsiać, bo jak wy już wiecie, nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze, to może jeszcze tak. W niektórych szkołach zakazano używania bohatera naszej zagadki. Tak, mojej. Mojej. Pani mówi, że jeżeli się używa telefonu na lekcji, pani zabiera go do końca wakacji. Czy pani ma rację, czy nie? Nie wiem. To ja ci powiem, że pani ma absolutnie rację. Ponieważ bohater naszej zagadki rozprasza nie tylko dzieci i dorosłych, a już to jest najstraszniejsze na świecie, kiedy ktoś prowadzi samochód i choćby kątem oka zerka na bohatera naszej zagadki. Już nie mówię o używaniu go. Mój tata ma radio. A, mądry tata. Alka stawia na... telefon. A ja również. A pan Mieczysław Gajda? Z archiwum zagadek. Kiedy on dzwoni nagle w twoim domu, nie biegniesz, by zaraz otworzyć drzwi komuś, lecz tylko słuchawkę przykładasz do ucha i mówisz uprzejmie: halo, halo, słucham. Słuchajcie, to jest chyba najtrudniejsza zagadka w historii tego programu. Numer telefonu podamy? 22 i 7 trójek. No, może chociaż piosenka spróbuje zmylić trop. Have a chat, a place to call around the world. Operator getting me Beijing, jing, jing. On dzwoni nagle w twoim domu, nie biegniesz, by zaraz otworzyć drzwi komuś, lecz tylko słuchawkę przykładasz do ucha i mówisz uprzejmie: halo, halo, słucham. No, musiała słuchawkę przyłożyć do ucha i wykręcić nasz numer pani Weronika, 6-letnia, która dodzwoniła się do nas. Skąd? Z Warszawy. Dzień dobry, Weroniko, halo, halo. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Czy ty jesteś w stanie, czy tobie uda się to wypowiedzieć w tym momencie to jedno słowo, o które nam chodzi? Telefon. Fanfary, poproszę. Tu, tu, ru, ru, tu, tu. Och, Weroniko, bardzo dziękujemy. Czy zagadka była trudna? Nie. Jasna sprawa. Prościzna. Mama nie musiała podpowiadać, tata nie musiał podpowiadać. A czy pani Weronika często używa telefonu? Szczerze poprosimy. Nie tak zawsze, ale trochę. A, nie tak zawsze, to już sugeruję pewną odpowiedź. A do czego ten telefon przydaje ci się najbardziej? No, czasem, jeśli chcę coś pooglądać, to sobie włączam. No i tak. Oglądania. Wiem, o co chodzi, prawda? Aha. No, ale jak to oglądanie jest takie dosyć mądre i to, co oglądasz, jest mądre, to już niech ci będzie. Aha. Dziewczyny, macie pytanie do pani Weroniki? Nie wiem. Temat został wyczerpany. Telefon nie jest najciekawszym tematem świata widocznie. Dziękujemy ci bardzo, bardzo, bardzo serdecznie, Weroniko. Dziękuję. Dziękujemy. A ja przyniosłam jeszcze garść ciekawostek. Widzicie tę garść? Tak. Ciekawe? Pustą garść. A, to jest teatr wyobraźni, moja droga. Ciekawostka numer jeden. Przeciętny człowiek odblokowuje swój komórkowy telefon ile razy dziennie? No, dużo. Dużo. Mniej więcej. Strzelajcie. Ala. Ile? Nie wiem. 32. Dobrze. Chciałam powiedzieć 42. 110 razy dziennie. Co? A to... Na telefonie komórkowym znajduje się 18 razy więcej bakterii niż na klamce w toalecie. Może to was chociaż trochę odstraszy. Nie. Kocham mój telefon. A za co go kochasz? Ja nie wiem. Ja go kocham za to w sumie... No, właśnie, nie wiem, ale kocham. Nie wiem, mogę sobie na nim grać, ale mogę dzwonić na przykład do babci, która mieszka, która długo mnie daleko mieszka. A to jest piękny powód, oczywiście. Mogę sobie dzwonić do cioci, nie wiem, do babci. No dobrze, to doceńmy ten telefon. Albo jak mnie coś boli, to mogę dzwonić do mamy i taty. Alu, twój telefon ma większą moc obliczeniową, uwaga, niż komputery, które kierowały misją Apollo 11 i lądowaniem na Księżycu. Wyobrażacie sobie, jak technologia, technika, umysł ludzki, który to wszystko przecież musiał jakoś wymyślić, rozwinął się od tamtych czasów. I ja myślę sobie, że taką moc, a może nawet i większą, także mają one. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Ja trzymam w mojej lewej dłoni, w dłoni od serca. Kosmos. Tak, cały kosmos. Cały wszechświat. Planetarium. Planetarium, ilustracje Chris Wormel, tekst Raman Prynia, Muzeum Kosmosu, Planetarium. Dokładnie tak brzmi tytuł tej jakiej książki? Planety kule. Ogromnej, pięknie wydanej. Śliczna. Śliczna, zilustrowana w taki sposób, jakby to były ilustracje 3D. Trochę macie wrażenie, jakbyście rzeczywiście stanęli jedną stopą na Księżycu albo i na innych planetach. Ja byłam w planetarium na centrum nauki Kopernik i tam naprawdę wydawało się, że tam leci statkiem tam po gwiazdach. Przepiękne, prawda? Trochę tak. Dla marzycieli, trochę dla naukowców, żeby się dowiedzieć, żeby doświadczyć tego. I właśnie, wiecie... W tak, i tę książkę, kiedy trzymamy w dłoni i kiedy ją otwieramy, to w pewnym sensie rzeczywiście wpadamy w nią jak w sam środek kosmosu. Co robimy czytamy, dowiadujemy się, zobaczcie. Słońce. Widzicie te ilustracje? Słońce jest gorące. One są tak realistyczne, i takie rzeczywiście powodujące... Słońce wygląda jak lawa. Jakbyśmy wpadali w sam środek. Tak, tej ilustracji, tej planety. A tak z grubsza chociaż powiem wam, o czym rzecz. O, mamy tutaj. Układ słoneczny, słońce, nocne niebo, gwiazdy, galaktyki, wszechświat. To są takie wielkie, opasłe tomy, a w środku same cuda. I wprowadzenie. Przestrzeń kosmiczna to próżnia. Bez powietrza i dźwięku, która zaczyna się jedyne 100 kilometrów nad naszą planetą, czyli nad naszą głową, można powiedzieć. Ale rozciąga się poza granice naszej wyobraźni. Nasza wyobraźnia nie sięga tam aż. Chociaż fascynowała ludzi od zarania dziejów, ledwie zaczęliśmy odkrywać jej liczne tajemnice. I to jest niezwykła przyjemność, odkrywać tajemnice, zatapiając się w tę wyjątkową, albumowo wydaną, przepiękną, z pozłacanymi literami gdzieniegdzie książkę. Planetarium Muzeum Kosmosu. Polecamy? Tak. Ale tak z entuzjazmem czy bez? To wyraźcie to. Polecamy? Tak. No, to mi się podobało. No jakieś to ładne teraz drzewa tam widzę. Po malutku, po cichutku, po ciemku, czyli co się dzieje w nocy. Ale słodkie, ale ładne zamki, tam jakiś łopeć śpi, tam jakieś coś tam no jeszcze jest. No to o śnie, bo to o nocy, o tym wszystkim, co dzieje się w nocy. No i otwieramy tę pięknie zilustrowaną książkę. Mamy tak, dwa nazwiska. Monika Utnik-Strugała i Małgosia Piątkowska. Panie wymyśliły, narysowały i naszym dzieciom zagadkowym przekazały. Niech będzie rym częstochowski, a co? Nie jestem poetką, można, wolno. Odetchnij sobie na przykład, zobaczcie. Otwieramy sobie stronę numer... No, nie ma numeru, nie szkodzi. Kiedy śpicie, odpoczywają nie tylko wasze mięśnie, lecz także, co jeszcze? Mózg. I co jeszcze? Oczy. I? Wszystko. Skóra twarzy. Naprawdę? Ja zawsze przed zagadkową niedzielą mam słabą skórę twarzy. Moje oczy ciągle. Czyżby się czymś zmęczyła? No pewnie, że się zmęczyła. I tu mamy wyjaśnienie tych procesów. Co się dzieje w naszym ciele, kiedy? Kto potrafi chrapać? Nie ja. Ja chyba nie chrapię. Śpimy. Ja tak, nie, to znaczy ja tak trochę w sumie głośno ja przez sen. Ja mówię przez sen. Tak, wiecie co, nie jak znam osoby... Jak mi się to śni, to mówię przez sen, ale nie chrapię. Osoby, która by powiedziała, ja chrapię? Nie, ja nie chrapię. Mój tata bardzo chrapie. Ale pewnie się do tego nie przyznaje, prawda? Nie, przyznaję. No, dobrze. Ludzie jak sowy, zobaczcie, kolejna piękna ilustracja. Ale ładnie. Ogromna zresztą, bo to też albumowe wydanie. I informacja o tym, że ludzie dzielą się na skowronki i sowy. Tak? Wiecie, o co chodzi? Nie, ale... No, jedni siedzą długo, długo w noc. W nocy są w swoim żywiole, twórczo pracują, wymyślają pewne rzeczy, a rano jak wstają, to łatwo już nie jest. A skowronki odwrotnie. Wcześniej kładą się spać i wstają jak te skowronki. Marzyciele! Gdy mija około 90 minut od zaśnięcia, zaczynamy co robić? Śnić! Czyli przeżywać marzenia senne. Leżymy zupełnie nieruchomo. Mięśnie są wręcz zwiotczałe, oklapnięte, niczym dętka, z której uszło powietrze. Może się to wydawać niepokojące, ale bez obaw. Chodzi o to, by ciało nie wykonywało ruchów, które się nam śnią. No bo inaczej to byśmy jeździli w tym łóżku na rowerze. Co jeszcze? Skakali jak kozica? To znaczy ja mam tak, że na przykład, nie wiem, ale że mam taki sen, że spadam, to nie wiem, ale czy tam ze schodów, czy gdzieś, to jak się budzę, no to ja tak ruszam nogami i to dla mnie jest takie zimne trochę. Jednak a ja zawsze nogami mówię przez sen, jak mi się coś śni. Oj, to uważaj. Ja też zawsze mówię przez sen. I teraz tak, jeszcze jest taki piękny rozdział nad głowami, czyli to niebo, te gwiazdy, konstelacje. O tym także ciekawa historia i o zaradnych zwierzakach, które w nocy świetnie dają sobie radę ze wszystkim. Sowa. Na przykład. Kuchu. I ostatnia książka. Historia. Ja kolejna wybitna książka. Aha. Jej historia. 50 kobiet i dziewczyn, które zadziwiły ten świat. O, to ja to chcę, bo ja mam te. Bo chcesz zadziwić świat, mam nadzieję. Tak. Mocno trzymam za ciebie kciuki. Dziennik młodej buntowniczki, jeszcze coś tam mam. To też bardzo książkę ciekawa, polecana przez nas książka. Uwaga. Każde wielkie marzenie zaczyna się od wielkiego marzyciela. Pamiętaj, nosisz w sobie siłę, cierpliwość i pasję, które pozwolą ci sięgnąć gwiazd i zmienić ten świat. Tak, to wstęp do tej książki. A potem, kiedy otwieramy na kolejnych stronach... Kwiaty, korony. Tak, mam przepiękne pieniądze, ilustracje, krótką biografię, ale mamy też cytaty, wypowiedzi tych wybitnych kobiet. I na przykład Elżbieta I powiedziała tak. Wiem, że mam ciało słabej i wątłej kobiety, ale serce mam króla. I to króla Anglii. A Joanna d'Arc powiedziała tak. Nie obawiam się. Po to się narodziłam, żeby się nie bać. Ładne? Mhm. Bardzo ładne. A Izabela pierwsza nawet od najszczerszego zamiaru prowadzi, tak, nawet od najszczerszego zamiaru prowadzi długa droga do jego realizacji. To jest opowieść o wytrwałości. I może jeszcze Frida Kahlo? Na co mi stopy, skoro mam skrzydła? A Frida Kahlo, wielka artystka. Chciałabym mieć skrzydła. Tak, latać, tak. A wiecie, ja wam powiem, że wy macie skrzydła. Bo jeżeli realizujecie swoje marzenia, a robicie to? Tak. To te skrzydła macie. Bo ja bym chciała czasem, żeby nasz samochód miał skrzydło, to by wtedy przez korki mógł przelatywać. A już jak ty masz skrzydła, szybko. To już poradzisz sobie z każdym samochodem. Coco Chanel jeszcze na deser. Aby być niezastąpionym, trzeba być jakim? Aby być niezastąpionym, trzeba być... Super. Wyjątkowym. Każdy jest super. Drogie panie, za każdą dobrą historią stoi mądry człowiek. Ale za tą historią stoją dwie osoby. Siostry Hammurabi, których księga przetrwała wieki także po to, aby zmienić los Lassego i Mai z pewnego detektywistycznego biura. W odległej krainie żyły dwie niezwykłe siostry Hammurabi. Po mistrzowsku rozstrzygały konflikty, uczyły ludzi, że dzięki współpracy stają się silniejsi. Historia siostr Hammurabi mogłaby się na tym zakończyć, ale ona dopiero się zaczyna. Obiecuję wam, że warto tę historię poznać, tak jak warto poznać Lassego i Maję. Oboje znajdziecie w opowieści filmowej pod tytułem Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai, która już za kilka dni pojawi się w naszych kinach, a u nas pojawiła się przedpremierowo w poczytajkach, ponieważ ten film nie powstałby, gdyby najpierw nie pojawiła się na tym świecie książka o mądrych siostrach Hammurabi, ich księdze właśnie i niezwykle bystrych dzieciach, waszych rówieśnikach, a można powiedzieć, przez te wszystkie czasy, strefy czasowe, wieki podróżnikach. Co do torby włożył, nie wiem co i tyle go widzieli. A ja wiem. A ciekawa jestem bardzo, czy Ala wie, czy Tosia wie, ponieważ w naszym studiu zjawiły się dwie piękne panie. Czym te osoby mogą się zajmować? No to też ja wiem. A coś więcej? Nie wiem. Nie mam pojęcia. No dobrze, to opiszcie, jak te panie wyglądają, bo wyglądają zjawiskowo. Ładnie. Ładnie. Dziękuję. To powiedziane. Pięknie są ubrane. Kolorowo. Tak. Są smutne czy uśmiechnięte? Uśmiechnięte. I powiem wam, że ten uśmiech w ich życiu i w ich pracy jest najważniejszy. Bardzo serdecznie witam Walentynę Apsik. Dzień dobry. Gwarancję Wimbledon. Wimbledon. Już. Dzień przepraszam, dobry. No to pomylić nazwisko. To jest naprawdę bardzo istotne. Tak. Wimbledon. Przepraszam. Tak. Ja chciałabym poprosić obie panie o to, aby panie teraz pokazały to, co robią w pracy. Czyli proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy na oddziale. Mhm. I do dzieła, drogie panie. Ja was wystartuję, dobra? Zaskoczenie, wiem. Zapomniałam wcześniej powiedzieć, ale damy radę. 3, 2, 1, start. No, słyszałam, że zamawiałyście zabieg relaksacyjny, dziewczyny. No, prawda? Tak? Ktoś zamawiał kosmetyczkę? Niech będzie. Tak. No, to bardzo dobrze. To zaczynamy od oddechu. Oczywiście na początku. Co jest w oddechu? O, oddech. Nie, no tak, ale co jest na oddechu? A od czego zaczynamy? Od o. O. Od w. Nosem to robisz. Na w. O. Na w. O. O. W. Pełen relaks. I dech. W. Idech. Dech. Wdech. Wdech. Tak, no dobra. Mamy idzie. Wdech. Mamy wdech? Jest wdech? Tak. Tak. Czas na wydech. Bardzo dobrze. Jak tam paznokietki? Może potrzeba lakieru? Siostro, gwarancja, ma siostra lakier na paznokietki? Oczywiście. Już przygotowuję lakier. Ja się przejdę w takim razie i tutaj zastosuję lakier. No, tutaj poproszę pierwszą pacjentkę. O, tutaj. O, idealnie, doskonale. Czuje pani? Tutaj już chyba coś było kładzie. O, wyśmienicie. To będzie. Czy taki w kropki jest odpowiedni? Czy może w paseczki? A może gwiazdki? Gwiazdki. A, w gwiazdki. Proszę, w gwiazdki. Czy różowo, zielono, żółty odpowiada? Z księżycem czy słońcem raczej? Taki może być. A naprawdę piękna ma pani paznokcie teraz. No, naprawdę. Pani Alu. Drogie panie, w życiu w tym programie nie było tak zagadkowo. Prawda? To ja chciałabym, abyśmy serdecznie powitały. Przepraszam. Czerwone noski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dominika Dobrowska-Jarosz, Joanna Zawłocka, które na co dzień wparowują, bo nie powiem, że wchodzą dostojnie, tylko pędzą do szpitala, do chorych dzieci i robią to, co przed chwilą. No po prostu magia, panie drogie, magia. To była taka improwizacja. No, ale jak to w naszym programie. Co znaczą dla was te dwa słowa? Czerwone noski. Jest bardzo, bardzo wiele, prawda? Trudno wybrać pierwszą. Tak, myślę, że dla mnie to jest też tak prosto myśląc klaun, bo gdzieś tego się bardzo długo uczymy i z tą postacią wchodzimy do szpitala. Więc to jest klaun i artysta, który to przynosi, ale też od razu to, co za tym idzie dla nas, to jest dla mnie, to jest próba przyniesienia radości tam, gdzie jej nie ma. Czyli w miejscach, w których jest trochę bólu, trochę smutku i trudno jest tą przestrzeń zamienić, w momencie, kiedy wchodzą czerwone noski, to jest właśnie to, co staramy się robić i co też ja staram się robić, kiedy wchodzę, czyli zamienić przestrzeń szpitala albo jakąkolwiek inną, bo też działamy w innych miejscach, przestrzeń, która nie jest przestrzenią wesołą samą w sobie, w przestrzeń radosną albo ciekawą po prostu. To jest tak, że stajecie przy drzwiach szpitala, jakich jeszcze instytucji, miejsc? W tej chwili głównie są to szpitale, ale mamy też misje międzynarodowe i wtedy to są bardzo, bardzo różne miejsca, takie, gdzie ludzie po prostu potrzebują oddechu i oderwania od sytuacji, w której się znaleźli, czyli na przykład obozy dla uchodźców, albo po prostu miejsca, w których wybuchła wojna. Więc to są już takie bardzo poważne sytuacje, w których znajdują się i dorośli, i dzieci, nie ze swojej winy i nie ze własnego wyboru. A wy tak, stajecie w takim miejscu bardzo trudnym i wyciągacie czarodziejską różdżkę, którą jest wasz nos. Nakładacie ten czerwony nos na swoją twarz i co? I wtedy jest zmiana. I ja bym powiedziała, że ta różdżka jest w środku. I ja mam nawet takie poczucie po tych 6 latach pracy, że każdy z nas nosi taką różdżkę w sobie. Nos jest najmniejszą maską świata i ona nam pomaga tę różdżkę, w naszym przypadku akurat tę różdżkę uruchomić. Natomiast taką magiczną różdżkę, która może zmienić i przekuć przestrzeń, każdy z nas, i mały, i duży, nosi w sobie i może za pomocą pewnych umiejętności i pewnych czasami bardzo zwykłych rzeczy przekierowania umysłu w stronę jaśniejszą w sytuacjach, kiedy jest trudno, zamienić przestrzeń, w której się znajduje. Czyli coś, co jest smutne i trudne, przekuć w coś, gdzie pojawia się uśmiech. Jedno słowo: chce albo nie chce. Jeśli chce, to zauważę go obok tego, który mnie potrzebuje, a takich nie brakuje. Co ja z tym rybem mam dzisiaj? Może ja też nadaję się. Na pewno się nadaje do waszej ekipy. Jak nazywa się najlepsze lekarstwo na świecie, które w dodatku uśmiech. Wszystko leczy. One też wszystko wiedzą. No. Tak, niezłą ekipę stworzymy, coś mi się zdaje. Jak to się dzieje, że śmiech potrafi wyleczyć albo pomóc wyleczyć pacjenta z najcięższej choroby? Wtedy, nie wiem, myśli pozytywnie, nie myśli o swoim bólu i chociaż przez chwilę jest radosny. No tak, to są te oddechy, prawda? Kiedy może wrócić do pionu, chociaż w swoich myślach. Jakoś pasuje mi do was, droga Valentino, jak to było? Apsik. I gwarancjo, jak to było? Wimbledon. Ta oto piosenka pasuje mi do was, po mistrzowsku zaśpiewana przez Antonego Gonzalesa, wtedy, kiedy ją śpiewał, był waszym rówieśnikiem, zagadkowe dzieci. Uno poco loco, czyli trochę szalony. What color is the sky? Ay, mi amor. You tell me that it's red, ay, mi amor. Where should I put my shoes, ay, mi amor. You say, put them on your head, ay, mi amor. You make me un poco loco, un poquitito loco. The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm guessing. I'll count it as a blessing that I'm only un poco loco. You make me, it is just un poco crazy, the sense that you're not making, the liberties you're taking, leaves my cabeza shaking. You are just un poco loco. Un poco loco, czyli trochę, jaki? Szalony! A u nas, no nie wiem, czy trochę, ale także jakie? Szalony! Bardzo kochany Valentina Apsik i gwarancja... Wimbledon! No, genialnie. Czyli mocna ekipa czerwonych nosków i ich przepiękne opowieści o dzieciach. To może zaczniemy od Kasi? Kasia. Kasię poznaliśmy w Katowicach i spotkaliśmy Kasię kilkakrotnie. Kasia pojawiła się w szpitalu, ponieważ po prostu zachorowała na anginę. Zwykłą, na taką, na jaką zdarza nam się od czasu do czasu chorować. Tylko niestety angina wywołała powikłania. I Kasia musiała pojawić się w szpitalu, zrobić badania. Okazało się, że sprawa jest poważniejsza i będzie musiała bywać w szpitalu regularnie, bo angina przeniosła się troszeczkę na jej serduszko. W związku z tym widywaliśmy Kasię kilkakrotnie i za każdym razem było tak, że była coraz smutniejsza, no bo pobyty w szpitalu na ogół nie są wesołą rzeczą i taką, którą dzieci lubią. Ale któregoś dnia przyszliśmy do Kasi i pomyśleliśmy sobie, że to, czego w szpitalu brakuje może najbardziej, to jest muzyka. I dlaczego by właśnie u Kasi nie spróbować zrobić koncertu? I zaimprowizowaliśmy dla Kasi piosenkę, taką, która opowiadała o niej i już wiedzieliśmy trochę, co Kasia lubi, co lubi jeść i w co lubi się bawić. I zaimprowizowaliśmy piosenkę, myśmy ją zagrali, ale uczestniczył w niej cały pokój. Czyli i Kasia, każde z dzieci dostało jakiś instrument, a grać można na różnych instrumentach. A Walentyna, a psik na poczekaniu wymyśliła słowa. Jak to brzmiało, Walentynko? Bywa tak mogło być na przykład... A, bo było tak, zaraz, mój kudłaty, mój pyskaty, mój zębaty wielki psie. A, no tak, to nie ja wymyśliłam tę piosenkę, mamy takich genialnych pracowników. Bo mój akurat... pyskaty, tak? Mój zębaty, mój kudłaty wielki psie. Co było dalej? Już nie mam słów. A najchętniej na spacer wyprowadziłabym sama z tobą się. I wzięlibyśmy Kasię. Za ręce dwie. Za ręce dwie. I ponieśli daleko, daleko, daleko. I ponieśli daleko, daleko. A potem już można wszystko, ja tam zjedliśmy wielkie lody. Zazwyczaj jestem tym klaunem, który odpada i trzeba mnie przyspokoić. Wiecie co, to wy nie jesteście jakimś apsikiem czy gwarancją. Właściwie jesteście gwarancją na to, że dziecko na pewno się lepiej poczuje pod takie anioły z was. No dziękujemy. To jest, prawda jest taka, że często nasze działania właśnie są kojarzone z czymś szalonym i wparowaniem do szpitala, ale tak prawdę mówiąc, ja też po paru latach już pracy myślę, że jednak więcej jest momentów spokojnych, cichych, kiedy wchodzimy i nagle kroplówka staje się meduzą, bo jesteśmy w podwodnym świecie, albo samo przygotowanie do koncertu, jeszcze, że zaraz wydarzy się coś bardzo ważnego. Bo jest to też moment, w którym dziecko może nam więcej pomóc. Nie masz sukienki! Albo zapomniałaś buta! I my wtedy, a no tak, zapomniałam buta. Wiecie, no to takie tworzenie historii jakby z niczego, ale to są właśnie... Ale też cudowne jest, że dostajemy taką moc, wchodząc, że po prostu możemy zamienić salę szpitalną. Wchodzimy, sala jest biała, cztery łóżka, leży czworo dzieci i właściwie nic się nie dzieje, a my wchodzimy i możemy zrobić z pomocą dzieci, waszą pomocą i waszej wyobraźni, wszystko. To znaczy ta sala może stać się, tak jak Asia powiedziała, łodzią podwodną, światem podwodnym, cyrkiem, koncertem w Filharmonii Narodowej albo w operze. Wszystko jedno. Tak naprawdę gabinetem kosmetycznym, restauracją, tak. Cokolwiek nam to, na co my mamy ochotę i to, na co ochotę mają dzieci. I to jest niezwykłe, bo wystarczy iskierka, jeden pomysł i to po prostu rusza. Rakieta startuje. Ja wiem też, że wyciągacie na przykład z magicznej kieszeni magiczną szczotkę i wtedy te uśmiechy lśnią, bo wszystkie zęby w całym szpitalu są wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth, you brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, twiddly-dee. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to four, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth. Zęby wyszorowane? Tak! Czy aby porządnie? Tak. No to już mniej, zdecydowanie. I pewności. W takim razie możemy snuć nadal naszą zagadkową opowieść, ponieważ w naszym studiu są... Kto taki jest? Czerwone? Noski! Czy aby na pewno te panie mają czerwone noski? No, to zwykłe. Takie zwykłe, ale w kieszeniach mają czerwone. Tak, i nakładają wtedy, kiedy najbardziej potrzeba. Jak nazywają się doktorzy z ekipy czerwonych nosków? Ach, no to my się nazywamy Walentyna Apsik i siostra Gwarancja Wimbledon. Jest jeszcze doktor Pomidor, jest doktor Siemanko, doktor Chaos, siostra Recepturka. Filozofina z lasu. Salowa. Tak. Ona jest salową, bo każdy ma jeszcze swoją... Doktor Klara Wacik, po mężu Waciku. Doktor Proszę. Doktor Bardzo Proszę, tak. Doktor Smacznego. Smacznego. Ulubieniec. Każdy ma swoje imię. Ale też to, co łączy wszystkich, to że wszyscy jesteśmy lekarzami. Albo lekarzami, albo pielęgniarkami, a mamy w swoim składzie również kilka salowych. Także wszyscy mamy kitle lekarskie, białe. A co można, drogie panie... lekarki. Można się tak to fascynować. Ja jestem pielęgniarką. Ja też jestem pielęgniarką. Aspiruję do bycia lekarzem. Dobrze. Co można jeszcze zapisać na recepcie poza lekarstwem, poza śmiechem? Co jeszcze? Co byśmy tam dołożyli? No to mam podpowiem. Coś na literkę K. Ale pomogła. Zatkało nas. Książę, zauważyłam. Książka! Chodzi o to, aby namówić pediatrów, neonatologów, położnych i położne do tego, aby zalecali czytanie jak witaminę D na recepcie, bo to jest taki piękny projekt. Książka na receptę. Recepta na sukces. No, to czytanie wspiera Fundacja Cała Polska Czyta Dzieciom, a także Fundacja Zaczytani.org. No bo to czytanie także może przynieść najmłodszym chorym dzieciom frajdę, może nie tylko najmłodszym. Drogie panie, czerwononoskowe. Słuchamy. Dlaczego warto pomyśleć o tym, aby pomagać tym, którzy na naszą pomoc czekają? Ja myślę, jeśli mogę powiedzieć najpierw ze własnego tylko doświadczenia, to myślę, że to jest niesamowite poczucie szczęścia wiedzieć, że naprawdę przynosi się komuś radość. Że można być przyczynkiem do jakiejś dobrej chwili i po prostu myślę, że to warto robić. I każdy z nas, czy jest malutkim, albo już nie takim malutkim dzieckiem, albo bardzo dużutkim człowiekiem, to po prostu to nawet nie musi być jakaś wielka filozofia. To jest po prostu tyle szczęścia i energii dlatego, że widzi się czyjś uśmiech, że to po prostu jest warte wysiłku każdego. Ja myślę, że po prostu warto jest nie pozostawać obojętnym wobec tego, co jest wokół nas. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że każdy z nas może się znaleźć w takiej sytuacji. A trzecia jest taka, że robię to i to daje tak niesamowicie dużo radości i szczęścia, że właściwie to, co się dostaje, to jest jeszcze więcej niż się daje, więc po prostu pod każdym względem warto. No. Warto mówić, warto czytać, warto żonglować. Co wy tam robicie? Czyścić zęby? Warto mieć wyobraźnię. Mi się wydaje, że chyba kluczem w ogóle do naszej pracy jest wyobraźnia. I warto śpiewać. Warto śpiewać, warto czytać książki, to przede wszystkim. Ja uważam, że czytanie książek też jest super ważne. Myślę, że wyobraźnia i zabawa jest czymś takim niezwykłym i muzyka właśnie też. Przynosimy do szpitala ukulele, improwizujemy piosenki, kalimbę. Czyli mniejsze instrumenty, takie, które możemy tam zabrać, a które po prostu zmieniają tę przestrzeń, bo tam dźwięków zbyt dużo nie słychać. Tak, i są przyjemne po prostu. Możemy poprosić o mini koncert? Mini koncert? Tak. No pewnie. To może zaśpiewam kawałek tej piosenki, którą napisaliśmy dla Budzika. Tak, mamy piosenkę, którą napisaliśmy specjalnie dla kliniki Budzik i dla wszystkich pacjentów w śpiączce i tych dzieci, które się już szczęśliwie ze śpiączki wybudziły. A tam też bywacie w tym tak, miejscu? Tak, bywamy regularnie. Od 6 lat współpracujemy z kliniką Budzik i pracujemy z dziećmi, które są w głębokiej śpiączce i stopniowo z tej śpiączki wracają do nas, do świata. A byłyście świadkiem takiego przebudzenia? To przebudzenie nie jest nagłe. To też jest warto o tym wiedzieć, że to nie dzieje się tak, że śpimy i w którymś momencie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tak jak powiedziałaś, budzimy się, tylko to się dzieje bardzo stopniowo. Tak, byliśmy świadkiem stopniowego wybudzania się. To czasami trwa miesiącami, ale czasami jest tak, że przychodzimy na jedną wizytę, po tygodniu jesteśmy na kolejnej i postęp jest niewiarygodny, ponieważ pacjent zaczyna dotykać, ruszać rękoma albo wodzić za nami wzrokiem i to jest już ogromna różnica i mamy kontakt wtedy. I to jest także... Nieprawdopodobna radość. Chyba trudno wyobrazić sobie większą. No chyba trudno, naprawdę. Tak. No więc, ale to potrzebuje pomocy dziewcząt. Nie wiem, czy mi pomożecie, dziewczęta? Tak, zawsze. Tak. To będzie bardzo łatwe, zaraz się zorientujecie. Ja robię bum, bum, bum, bum. Au! A wy robicie au. Au! Bum, bum, bum, bum. Au! Au! Kiedy budzik rano dzwoni, to budzika nikt nie lubi. Każdy by go chętnie sprzedał, albo choć na tydzień zgubił. Lecz jest taki jeden budzik, który kochać wszyscy mogą. Znajdziesz budzik ten w Warszawie, to klika. Od a kogo? No bo żaden inny budzik tak nie umie budzić ludzi. To jest szpital prawie boski, a my w nim czerwone noski. Żaden inny budzik tak nie umie budzić ludzi. To jest szpital prawie boski, a my w nim. Ależ wy jesteście na każdą okazję i na każdą sytuację i to przecież nie było przygotowane. Dziewczyny, was naprawdę można żywcem wpisywać na każdą receptę. Uwielbiamy improwizować. I wyobraźnię mamy dużą, ćwiczoną. Ale na receptę także ja bym jeszcze dołożyła i zapisała na tej recepcie najpiękniejszą muzykę świata, która... A, wiecie co to za muzyka? Która nazywana jest muzyką klasyczną. I zupełnie niepotrzebnie przez niektórych nazywano poważną. Chociaż jak zabrzmiało poważnie. Mm-hmm. No to wypiszę teraz nam wszystkim receptę na udaną niedzielę. Jaką? Zagadkową? Zagadkową, wesołą, odważną. Wspaniałą. A, recepta rzecz jasna. Jest pan Berlioz, symfonia. Już brzmi, a my teraz pożegnamy się. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję naszym kochanym czerwonym noskom. Studio Zagadkowe odwiedziła Monika Dąbrowska-Jarosz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Joanna Zawłocka. Ja też bardzo dziękuję. I Aluśka zdrowa, już cała i zdrowa. I Tośka cała i zwa. Dziękuję. Dziękuję. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Katarzyna Stopaczy. Kłaniamy się i mówimy do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kinga Price, Katarzyna Kwiatkowska, Jan Wieczorkowski. Stulecie winnych. Opowieść o wielkiej sile rodziny, miłości i oddaniu wpisana w dramatyczne wydarzenia XX wieku. Stulecie winnych. Nowy serial obyczajowy. Oglądaj dziś o 20.15 w TVP1. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 marca, minęła 10.